Gaat het goed met Ruijvoort Radio? Oh, met Radio Ruijvoort gaat altijd goed, want ik voer haar altijd naar afloop. Met allemaal soundbites. En het speuzelt ze lekker op dan. En ondertussen ben ik nu die soundbites aan het verzamelen. Ik ben nog steeds van de verzameljagerscultuur. Maar gelukkig zet Radio Pattenpoe dit allemaal uit. En het Radio Pattenpoe zichzelf is zo ver gekregen om hier naartoe te komen. Ik was vandaag eerst bij de oorlog. De oorlog. Het was heel lang fietsen. Twee stuiten. Klepper de klap. Hey, lieve radioluisteraars. Ik hoop dat jullie gewoon een keer hier naartoe kunnen komen. Op wat voor manier dan ook. Precies. Maakt niet uit. Heb je een rolstoel? Er is plek zat, dus als je kan klimmen, doe het. Alle taxis weten de weg te vinden naar Ruijvoort. Oké, ik loop weer verder. Heb je nog een vanavond om 11 uur begint de beeldenroute. Bij de krater. Oké, Maar ik en dan lopen we een rondje om het dorp heen en dan komen we weer bij de kerkplein. Nou, maakt niet uit. Hey, alles op zijn tijd. Zoals het voelt, toch? Ik heb ergens onderweg besloten om geen lange wandelingen meer te maken. Dat is echt weer hippie jaren 60. Go with the flow. Ga met die banaan. Nee, we zien het wel, joh. Ik loop maar gewoon een beetje rond. Kip zonder kop radio. Waai je weg.